وضرب لهم مثلا الرجلين دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حال دا مالدار مشرق یو مشرق دے آغا مالدار دے اللہ تعالیٰ داغی حالت ذکر کھڑے دے وضرب لهم بیان کدیو تا مثلا الرجلین مثال دا دو سڑو یو قول لمپسرینو دارے او دا غور قول لے تعین دا رجلینو تدرت نشترے بلکہ دا مثال لے او دا مثال دا پارا پا خارج کی دا غشی وجود دا لازمی نہیں دا تا سویل لیکن عام کتابون کیم تا سو دا ویل لے دویم قول لمپسرینو دارے چی دا پا شام کی یو دو کسانو یو یہوزا نمو دا یو یہوزا او دا دویم نم پتروسو پتنوس نا پتروس دای نمو دو کسانو اللہ تعالی دا غدواو کدوانو کسانو دا غزی کرکری دا واقعی اللہ تعالی زی کرکری دا پتور دا مثال بان وضرب لهم بیان کا تر خلکو تا مثلا مثال رجلینی دا دواو سڑو جعلنا چی ورکڑیو منگا لی احدهما یو تن دا غیتا جنتین دو باغونا جنتین اللہ تعالی غیتا باغونا ورکڑیو من اعناب دا انگورونا وخففناهما او چا پیر کړیو مونږه دا باغونو نه بنخلین ک دا باغ نه وخففناهما بنخلین او چا پیر کړیو مونږه دا دوانو نه بنخلین کجوری وجعلنا بینهما زرعا او پیدا کړیو مونږه پمندغی کی فصل لرا مند کې فصل الله تعالی ته باغونه ور کړیو کلتل جنتین اتتو کلها دوانا او دا غدوانا باغونا آتا تو کلاها چور کولی اغی میویخ پلی ولم تظلم منه شیعا و نی کما او داغی نهید شیع تفسیر مدارک مانا کری دا دیده که ظلم پا مانا دا نقصان سر دی لم تنقص من اکلی شیعا نی کما اولی اغا میوی میوو کیسا کمی نکاو اغا باغونا چیو پورا میوی ور کولی لم تنقص من اکلی شیعا تفسیر مدارک دا غمانا کری دا نو دغه سی تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده هغه پورا پورا میوی ورکولی وفجرنا خلالهما وبیولی مونږه په میند دغه کې نهرن سین او نهر دغه په میند کې تلو دغه باغونو په میند کې وکانه له سمرن او وی در پارا نورې آمدنۍ سمر په معنا د آمدنۍ سره ده نورې پیدیم الله تعالی غي تور کړی وی سر زردی سپین زردی وغیرہ وغیرہ فقال لصاحبه انه اول اغمال دار اغ خپل ملګری تا او هو يحاوره او دا غسر خبري اتري کولي انا اكثر منک از زيات يم سانا مالن په مال کي واعز نه پرا او زورور يم پډل کي پن پري مم زيات ده نو يو پکې غریب وو په دغه دوو کسانو کي او يو مالدار وو نو هغه مالدار سړي تکبر وکي الله وې زم ما مالم زيات دي او زم ما ډلم ستانه زيات ده ودخل جنته او ورننه وتا غباخ پلتا او هو ظالم لنفسه او دې ظلم کون کې او بخل ځان باندې مشرک او بيدینو نو قال اغه ویل ما اظن او زګمان نکوم ان تبید هذه ابدا چې دا به هلاک شي چرتم زدا ګمان نکوم چې دا به چرتم هلاک شي باغ او پاغي باندې ډیر غټ اعتماد ان تبید ان تهلکا چې دا به هلاک شي ابدا هذه دا باغ ابدا نه چری یعنی دا باغ بزمار پارا ہمیشی او بدی کی بکم نقصان بدی کی بنا راضی وما اظن ساعت قائمتا او گمان نکو مزاد قیامت تبارکی قائمتا قائمیدن کے نو دا دا قیامت نو منکرو باس بعد الموت تبارکی صحیح عقیدہ نو ولا اردتو الی ربی ولا اردتو بالپرد والتقدیر یعنی قیامت خوشتا دے نا خو بل پرد و تقدیر کا زا لاڑ شما دوی مانا ذکر کرے دا تفسیر جلالین دغه سر اولی کئی نبیا با تڑیر پیدا در کی ولا اردتو علی زعمکا الی ربی دے بل ملگرے خو مسلمانو کن آغاو توس دغا نصیحتو تکے نو ولا اردتو کزا اگر زولی شما بناستا پا گمان بانی جتوی قیامت را روان دے الى ربي خپل رب ته اوگر زما په قیامت کې اله اجدن خیر منها نو ابو ما ز غره د دینه منقلبا زید ورتللو د قیاسو ک چې مال الله تعالی په دنیا کې مال را کړل نو دا زده الله تعالی خوخ يم ذکر را کړل نو که زه بل پرز ته وی چې قیامت کې به الله تعالی ته ورځو نو که ورشم وته نو د دینه به مراته ښځه راکوي بیا ځکه زه دنیا کې مالدار هم خوښ یم نو قیامت کې به الله تعالی راته راکوي. قال له صاحبه ویل هغه ته ملګري د هغه تفسیر سمرقندی معنا کړی د هغه سره ولیکئ پیدا ته درکوي خامخا. قال له صاحبه ویل د ته ملګري د هغه اخاه المسلم هغه بل کم ورور مسلمان چې و هغه ته دا خبره وکړله اخاه المسلم تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی وهو یحاوره او حال دار چې دا نصیحت کا هغه ته یحاوره دې کې څه معنا ده مخکې معنا د یحاورو ځان لوه او دې دې کې ځان له معنا ده مخکې مې ته معنا وکړه چې باس مباحثه یې کوله د خپل ملګري سره هغه مشرک او دې دې کې یحاوره تفسیر سمرقندی معنا کړی ده یعظه فی الله د الله د رضا دپاره یې هغه ته نصیحت کاو نصیحت یې ورته کاو. قال له یا معنا در چې هغه ته د هغه د خبرو جواب ورکاو. قال له صاحبه ویل دغه متکبر مشرک ته ملګری دغه چې هغه مسلمان وهو یحاوره او د جواب ورکاو هغه ته د هغه د خبرو یا نصیحت یې ورته کاو د الله تعالی د رضا لپاره نو څه یې ورته ویل اکفرت بالذی آیت شرک په هغه ذات باندې کوپر کې خلق کام ترابین چې پیدا کړی ته د خاورینا ثم من نطفتین او بیا د ساج کې د منینا ثم سوا کا رجلا او بیا برابر کړی ته رجلن سړی اول ته هغه اصل دغه ته وګوره اصلي ماده ته وګوره نو اصلي ماده د انسان هغه خاوره ده بیا نطفه ده او بیا د نطفې نه انسان الله تعالی جوړ کړی دی. لیکن نہ هو الله لیکن ز خدا خبر کوم لیکن نہ لیکن مونگا دا خبر کو هو الله اغا الله تعالی دے ربی رب زما دے ولا اشرک بربی احد او نشرک کوم د خپل رب سره هیڅ څوک د خپل رب سره هیڅ څوک نشرک کوم ولولا اذ دخلت جنتک اولنا واکل چ داخل شو لیتا د خپل باغ ته نو قلت ویلی بویتا ما شاء الله هغه څه کیږي چې الله تعالی یو غواړي لا قوت الا بالله نشتر قوت مگر په امداد د الله تعالی سره دی. ته چې باغ ته داخل شوی وې نو اول به تا دا خبره کړې وه ماشاء الله دا به دی ویلي او بیا به دی ویلي چې لا قوت لا حول ولا قوت الا بالله دا به دی ویلي لا قوت الا بالله. حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی وی چا باندې الله تعالی یو مهربانی وکي په اهل او عیال سره یا په مال سره نو ماشا الله لا قوت الا بالله دا دی وی وی آفت به پی ناراضی ها که مرګ مقرر کړی الله تعالی نو مرګ به پی راضی ستا اهل او عیال دی بچی دی یاد ته الله تعالی نور صدر کړی دی نو کله چې هغه ویني دا سی وای ماشا الله لا قوت الا بالله وی کم مومن مسلمان چې دا وی نو د مرگ نه علاوه به بل آفت نه راځي بیا الله تعالی به د آفتونو نه بچ ساتي لا قوت الا بالله. ان ترانی قلتا ویلی به تا ماشاء الله کیږي هغه څه چې وی غواړي الله تعالی لا قوت نشته قوت الا بالله مگر په امداد د الله تعالی سره دی. ان ترانی کتینه مال را انا قل من کان زا کم یمستانا مالن په مال کې اولدا او په اولاد کې دزک په عبارت کې تقدیر دے ولا یزرونی ذالکا زستان په مال کې کم یم او په اولاد کې ډله ټپل م کم ادا خلی کنا ولا یزرونی ذالکا دا خو ماته څه نقصان او ضرر نه رسی کنه کته مالدار ای نو تاسو وکړه کستا ډله زیاتره نو سدی په وکړه زما مالم کم دے اور ڈلم ام کم دا خلی کن لا یضرنی ذالک دا سر اولی کی دی آیت پا آخر کی فعصا ربی ایوت یعنی نو امید دے چی رب زما رب کی مال را خیرا غرا من جنتی کا استار دی باغنا ویرسل علیہ اور او بلیگی اللہ تعالی استا پا دا غباغ بانی حسبانا عذاب من سمائی دا اسمان دا طرفنا پا تصبحا نشی با دا غباغ سعیدا زلقا میدان خویا الله تعالی بستا په دې باغ باندې عذاب راولېږي نو دا یو خوای میدان به دا پاتې شي. دا خبره څنګه د کړې و ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې او دغه سي نورم په سرینو ذکر کړی دی وای دا قول د رجل مؤمن د وجد اعتماد کولو نه په الله تعالی باندې دا خبره وکړه په الله باندې اعتماد چې ته مشرکی بی دینه متکبر ای الله تعالی بستا دا مال تبا کی او یصبح ماؤها یا بشی اوبد دی با غورن جوری پزمک کی فلن وچ بشی فلن تستطیع له طلبا نو طاقت بن لری تا داغی دراخ کار کولو طاقت بیتن لری داغی دراخ کار کولو یو عالم بیان کاو د قرآن درس کاو دا آیات وای ان اصبح ماؤکم غورن فمیاتیکم بماء معین سوری تبارک الذی اخری آیات دا غیول وستا یو بی دین سړی وای ک الله تعالی دا اوبه جوری کی وای ز بیره کار کوم الله دی جوری کی ډیر عجیبه خبر ده کنه چې الله وای دا اوبه د نسوک وچی کی نسوک بل راه کار کی هغه ز بیره کار کوم یو بی دین سړی عالم تو ته څنګه راه کار کی وای اوس په شلو گزو کری بیا په 200 کې شی بیمرا استلیشم بیا په زر گزو کې شی بیمرا وباسم وای الله چې سمره وچی زیرا استلیشم پاغ مجلس کی ناسو دا عالم پاغ مجلس کی ناسو اللہ تعالی دا سترگی وچک لدی ولی با دا سترگی کی خوب دی کنا خلقوی کنا دا پلانی سڑی و سترگ چاو دلی دا نو سترگی چی وچوی پا دی کی اوب دی آغتی اوب آئی گی نو اللہ تعالی سترگی وچک لدی مرد دا زمکی اوب خو پر ایک دا غیل و سا مشندریانی راوالی خود دا سترگی دا جوڑی کوا پس دا پا دی کی دا اوب راوالا اللہ رب العالمین دا غزات دی او یصبح ماؤها یا بشی او باد دا غیبا غورن جوری وچی بشی پز مکه کی فلن تستطیع له طلبان طاقت بن لری تلا غیر پارا در اخکار کولو وحیط بی ثمرهی او را گیر کلیشو مالون دا غیبا عذاب دا اللہ تعالی بندی وحیط را گیر کلیشو مالون دا غیبا عذاب دا اللہ تعالی بندی ثمرن مراد اغطول مالون دی کاغ باغ دی و کاغ نور مالونو فاصبح يقلب كفيه نو شروع شو دے يقلب كفيه چې مروړلی ورغوي خپل علامه انفق فيه فاغ مال باندې چې دا خرچ کړي او پاغي کې اغا باغونه خوم لاړل خو پاغي کې کم مصارف کړي نو پاغي باندې افسوسونه وکړل بیا وهي خاويه على عروشها او اغ باغونه را غرزیدلی په چتون خپل باندې ويقول اويل غيا ليتني هاي افسوس دي لم اشرك بربي احدا چې ما شریک نه جوړ کړی د خپل رب سره هیڅوک بیا ارمان کاو ولم تکل له فئه او نو دا غره پر هیڅ د لاین سرور من دون الله چې امداد کړی وي د غ سره سیوا د الله تعالی نه و ما کان منتصرا او نو د بدلا خستون کې د الله تعالی نه نه بیا مددګارانو او نه بیا د الله تعالی نه خپل بدلا غستل شو هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا دیکھی اختیار او تصرف د الله تعالی ذکر کړي هنالک بیا راغی نو تفسیر بیزاوی معنی کړی دا هنالک فی ذلک المقام په هغه ځای کې نو ذلک دا هنالک د مکان د پاره دی په هغه مقام کې او په هغه ځای کې الولایت لله واک او اختیار د الله تعالی او الحق یقینا رښتیا هنالک فی ذلک المقام دوی معنا تفسیر بیضاوی کړی د هنالک فی تلک الحال په دغه حالت کې اختیار د الله تعالی د پاره دی یقینی تفسیر المراغی بل معنا کړی ده بس هغه عبارت ذکر کړی ده د عبارتونو سره ولیکې بیا د دې ځای باندې نه پوهیږي هنالک بس معنا کو نو تفسیر المراغی معنا کړی ده هنالک فی مثل هذه الشدائد والمحن په دغه سي سختو کې او په محنتونو کې او په امتحاناتو کې پی مثل هذه الشدائد دغه سي شدائد او مشکلات او تکالیف چې راشي نو اختیارات د الله تعالی د پاره دی رښتیا یقینی تفسیر جلالین بل طرف ته ترې هغه وی هنالک وی دا قیامت دور سره لګي نو معنا دا شو له هنالک ان یوم القیامه دا قیامت پر ورځ باندې اختیارات دی ټول د الله تعالی د پاره یقینی هو خیر ثواب او الله تعالی دی قربت دی ولا او خیر عقبه او ورا نتیجه ورکون کې دی خیر عقبه د دې سمانه ده تفسیر بغوی معنا کړی دا به کوي چا غوونه کوي الله تعالی غورا نتیجه ورکون کې دی یا غورا انجام والے دی د دې سمانه ده غورا انجام والے څنګه دی نو تفسیر بغوی معنا کړی دا غوی خير عقبة یعنی عاقبۃ طاعتی خیر من عاقبۃ طاعت غیره دا معنی ده عاقبۃ طاعته الله تعالی غورا انجام والے ده سمانه ده عاقبۃ طاعتی خیر دا الله تعالی د تابعداری اخری انجام خیسته ده من عاقبۃ طاعت غیره چې څوک د الله تابعداری و نه کی بلکې د غیر الله تابعداری و کی نو دا غی دا عاقبت او دا انجام نه هغه انجام خده چې چا د الله تابعداری کړي عاقبۃ طاعته خیر من عاقبۃ طاعت غیره تفسیر بغوی دغه معنی کړی ده وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی تجهید په دنیا د دنیا مثال الله تعالی ذکر کړی وضرب لهم او بیان کا دی تا مثل الحیات الدنیا مثال د جون دنیوی کما ان پشان دغه وبو باندې انزلناه چر اورو یمنګا من السماء د بر طرفنا فاخترت به نو گڑ را گن را وخی پاغی باندی نبات الارض یا غبوٹی دزمکی شنکی دزمکی فا اسبا حشیمن نو اغشی وچ زرا زرا تزروح ریاہو الوز یاغی لرحو آگانی وکان اللہ دی اللہ تعالی علا کل شی مقتدی را پا ہر چیز بانی قدرت لرن کے حاصل دا مثال دارے اللہ تعالی وی دا دنیا مثال دا اغباران دا عبود پاغی باندی گن بوٹی را وخی جی بیا سو وخت بعد هغه وچی بیا ذره ذره شي پاغه بنی هواگان راشي وال وزي اگر څه ختم شي بس کس کر شي بس ختم شي هغه شي الله تعالی وی د دنیا مثال هم دغه سره د دنیا مثال هم دغه سره د وبو پشان د کی مثال دی د دنیا بیا هم په سرینو لیکلی دی وای الله تعالی د دنیا مثال ورکړی دی د وبو سره مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پہ معارف القرآن کی پاخیر سپارہ کی دیو صورت پہ تفسیر کے لیے کری دی خوش زمانہ غیر دے چاہے کم ذکر کری دی یو شعر امداغیر پاربیا ذکر کرے دے پارسی اغوی اللہ تعالیٰ دا دنیا مثال ذکر کرے دے اوبو سارا لکہ سرنگی چھے اوبو پہ یو زیبانی نٹنگی گی او پہ یو حالت بانی ہمیشہ نہ پاتی کی گی او سوک چی پا اوبو کی داخل شی نو آغا دا لمدی دلو نا بغیر آغا نا پاتی کی گی بلکی لمدی گی بخوا مخوا او کل چی اوبا برابری نو آغا بیا انسان تا پیدا مرکی او کل چی اوبا دا حد نا تیری شی زیادی شی نو بیا انسان تا باکی و غرکی خبر بانی پوش لی پا مثال بان نو دو مثال دسی تطبیق میں تسی ہوکا اللہ تعالی مثال ذکر کرے دے دنیا دا جون دا اوبو سرا دا اوبو چری پیو دے بانے ٹنگی گمنا پیو حالت بانے ہمیشہ نہیں پاتی او سوک چی اوبو تور نر وزی نو خام خالم دی گی او تکلیف و ترسی گی البتا کل چی اوبو معتدلی او برابر انداغی نا دیر خلق پیدا مغیستلے شی اس را شی زن پوئے کب دے بانے نو د دنیا مثال دغه سیل کده وبو پشان ته کی دنیا ټوله همیشه لپاره په یو حالت باندې نه د ټینګه یو شند کی خونه رکن کله وړه ده کله جمع ده کله مالداری ده کله غریبی ده نو کله صحت ده نو کله مرض ده یو شند کی نه ده دویم کله چې وبو ته سو کورننه وځینو یو څه تکلیف او تخام خارسی کی لمدی کی کنور یس نه نو سوچ چې دنیا ته ورغه په دنیا کې مشغوله شو نو بس لون شو دا اللہ تعالیٰ دا دین نچرے پا قلار قلار بانی طرف تا کی گی خو لیکن کل چی اوبا معتدلی نو دیر خلق داغی نا پیدی آخیست لیشی وسلم پا کیو کی جامیم پا کیوین جی ویس کی تند ختم شی نو دا غسی دنیا دا سیو شید ہے چی دنیا پا دا ضرورت موافق استعمال کی او دا دنیا دا آخرت دا پارا مزرعت الاخرت کی دا دنیا دا دنیا دا پارے کروندہ وگر دے نو بیا خشی دا دنیا دا مثال اللہ تعالیٰ ذکر کر خو لیکن پارسی کی یو شعر دے وی آوی در کشتی حالاکی کشتی است دین مخ کی یو شعر دے خود زمان یر دے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی یو ذکر ذکر کرے یو ذکر میری دلی خو کل چی اوبا کشتی تا دن نورشی نو کل چی کشتی پا اوبو بانی دا پاس روانے نو بیا دا منظر مقصود ترسیگی خو کل چی پا کشتی کی اوبا دن نورشی نو آوی در کشتی حالاکی کشتی است بیا چرے کشتی پرے بانی تباہ کی نو دو دنیا سرا با دمرا مینا نکی چاگا تا تباہ کی دا آخرت نلی آغا پی لکی نن سوار مسلمانان حالتم دا غدے وضرب لهم بیان کدیو تا مثلا الحیات الدنیا مثال د جون دنیاوی کماین پشان دغه بوده اندلناه من السماي چرا او ورومنګ غیلا را د بر طرف نا پخ تر ته به نو ګند او خی پاغي باندې نبات الارض شین کی د مکه بوټی د مکه فاصبا هشیما نشی غزره دره وچ شی غزره دره شی تذروه الرياح والوز یغیل هواګانی وکان الله ودی الله تعالی علی کل شین پار چیز باندې مقتدر قدرت لرون کی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات صالحات وخیر عند ربک. دی آیات کے اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی د دنیا دو اجزا آغا سبب دے رپارا د غرور انسان پر دنیا کی تکبر پر سبا نہیں کئی پر دو چیزوں ماننی یو مالدار دے او دویم دار چی اللہ تعالیٰ و تزامن ور کری دی پر دو چیزوں ماننی انسان غرور کئی المال و مالونا والبنون و زامن زینت الحیات الدنیا دا ڈول او خائص دا جن دا دنیا دے والباقیات الصالحات دیکھ ترغیب دے آخرت تا دنیا سر ڈیر تعلق مساتا بلکہ آخرت طرف تخبر توجہ پیدا کا والباقیات الصالحات بس دیکھ خلق انختی دی چی مراد درین سشے دے مبصرین و خدیر اقوال ذکر کری دی خوزتا صداقی حاصل ویم ہر ہاگا قول او پیل چی آغا بنائی پا اخلاص باندی او آغا بنائی پا اتباع سنت باندی لکا مثلا پنزم انزون دی یا ټول اعمال صالحہ دی پا حدیث دا مسند احمد کی راغلی دی وی مراد دی نا پنز کلمات دی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ وی دا کلمات دی مراد دی پنزم انزون دی یا دا پنز کلمات دی یا هر هغه قول او پیل او عمل چې هغه بنای په اخلاص باندې او په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بس دغه تی مراد دی. والباقیات الصالحات او باقی پاتې کیدونکې نیک عملونه خیر او غوره دی عند ربک فنز درب سا باندې ثوابا په اعتبار د بدلی سره و خیر عمل او غوره دی په امید کې د دغه د خ امید د دغه سيزونه وکا سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله دا پنځه کلمات دا تفسیر په حدیث دا مسند احمد کې ذکر شوی و خیر عمل او دا غوره دی په امید کې و یوم نسیر الجبال او په کوم ورځ باندې چروان به کومه غرونه دې دریو آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي د قیامت حالات او تزهید په دنیا دا په کوم ورځ باندې چروان به کومه غرونه روان به کومه غرونه او مفسرین لیکلی دی په دې آیاتونو کې یو لس احوال د قیامت الله تعالی بیان کړی دی و تر الارض او یینی بتاز مکه بارجتن پډا غواندی دا ویو هوار میدانی بارجتن درې سمانه ده نو امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا بارجتن لیس علیها ما یستروها په دې باندې بداس یو شی نه چې د ازمکه پټه کی من جبلین ولا شجرین ولا بنیانین دا معنا ده باری جتن مانی جان پوی کئی دو مانی رتا نوری کوم در دو کویم باری جتن تا سبای چه خکارا نولی پا قیامت کی دا زمک چه خکارا دن دا خوص هم خکارا دا ولی وست زمک خوپتا نده نو تا سبا داغی ماناو کئی لیس علی حمایست روها یعنی پا قیامت کی واپا دی زمک با نحق شینی چی دا زمک پتا کی سنگا من جبل ولا شجر ولا بنیان باری جتن دا غمانه دا دا و کولا و ڈا گئی نو پا قیامت کی بیا ونی نی پا اغا هوار میدان کی دغسی غرون و پاغی کی نی او دغسی عبادی با پاغی بانی نی امام قرطبی دغا مانا کرده یو بل مانا جی کر کرده امام قرطبی اغم دیر بهترین مانا ده او ده قرآن ده پار داغین دلیل پیش کرده بیا تایید پیش کرده اغوی بارزتن مانا خکارکون کی ابرزا ما پیها من الکنوزی والاموات راخکارا با کی دا اغا سا چی دی پا دیز مکا کی خزانی دی یا مڑی دی اغا با راخکارا کی او اغاوی بیا و القت ما فیها و تخلت و اخرجت الارض و اثقالها دا غا آیاتون دا تاید دا پار پیش کردی دی و القت ما فیها و تخلت و اخرجت الارض و اثقالها ابرز ما فیها من الکنوز والاموات مڑی با راخکارا کی دا و تر الارض و ینی بتا از مکی لرا باری جتن دا با یو ڈاگئی ہموارا و حشرناهم او راجم بکومنگا دی خلق لرا فلم نغادر من نو نپری بنک دو منگا دیونا احدا نهید سوک دا اللہ نبیا سوک پٹی دلی نشی داسې بیا نشي کېدلی څوک د الله تعالی نه پټ شي. وعرضوا علی ربک او پیش بکللی شي د خپل رب ته صفن صفن دو معنی ذکر کړی دي هم په سرینو یا ډیر صفونه دي. دویم معنی دا ده چې صفن یو صف دی بس هغه د هغې علم الله تعالی ته دی، دا ټول مخلوق به په یو صف کې جمع شي الله تعالی ته، یا صفن جنس دی ډیر صفونه دي. لقد جئتمونا دې په عبارت کې تقدیر دی، یقال لهم او قیامت کې به وویلی شي خلکو ته لقد جئتمونا یقینا راغللی تاسو مونږ ته کما خلقناکم په هغه حالت کې چې پیدا کړی وی مونږ تاسو اول مرتین اول کرت. د هغې تفصیل په حدیث کې ویلی شوی دی، انسان چې کله پیدا شي بے مالی ناسونه ترې بے پیزاره دی بے جامو دی، نو الله تعالی ته هم په دغه حالت کې ور دی بے مالا بے سر و سامان. بل زعمتم بلکې گمان کاو تاسو الله نجعل لکم چې مقرر بنو کو مونږ ستاسو دپاره موعدا نیټه، ستاسو خدا گمانو چې بیا نیټه نشته رې قیامت نشته رې اوس اغراغ. وضع الکتاب و نور حالات الله تعالی بیانې او کې بخودلی شي الکتاب و عمل نامې. الکتاب اسمی جنس دی په معنا د ډیرو عمل نامو سره. فتر المجرمین نو بینی بتا مجرمان لرا مشبقین یره کون کی وی مما پی دا اغه سنا چې بدا غ عمل نامو کی و یقولون وای با یا ویلتنا هاي افسوس ته مونږ لرا مال هاذل کتاب چې سوجدا دې عمل نامې لرا لا یغادر صغیره چې نه دې پرې خودلې وړو کې شی والا کبیره او نه لوی شی الا احصاها مگر را گیر کړی دی اغه لرا وجدوا ما عملوا حاضرا او اوبم دیو اغه عملونه چې دیو کړی دی حاضرن حاضر بې. قران کې الله تعالی وی کنه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فعلنا عملنا مکی وړو کی خبر او غټ خبر وړو کی عمل او غټ عمل اغه په عمل نامه کې موجودی. وجدوا او اوبم دیو ما عملوا اغه عملونه چې دیو کړی دی حاضرن حاضر کني عمل له کبد عمل له. ولا یظلم ربک احدا او ظلم نہ کئی سارا پہ ہی چاوانی سارا پہ چاوانی ظلم نہ کئی. تفسیر جلالین معنی کھڑی داغا سرولی کئی ولا یظلم ربک احدا دا دی سا معنی مراد دا دیر بہترین معنی آغا کھڑی دا. یو معنی کھڑی دا لا یظلم ربک احدا لا یعاقب احدا بغیر جرمین. یو معنی دا الله تعالی د چا سره ظلم نه کوي، یعنی الله تعالی چاله سزا بغیر د جرم او د ګنا نه نور کوي، چا ګنا نه کړی الله تعالی ول سزا نه ور کوي. لا يعاقب احدا بغیر جرم تفسیر جلالین دغه معنی کړی. او دویم ولا یظلم ربک احدا ولا ينقص من ثواب مؤمنین. الله تعالی ولا ينقص او نه کمی الله تعالی من ثواب مؤمنین د مؤمن د ثواب نه یو شی نه کمی. دا دوان معنی دا ولایز دی مربو کدی نو معنی دا شوالا چی دا چا گناہ نی کردی نو بغیر دا جرم ناغی تا سزا نور کدی او چا چی نیک اعمال کردی دی دا غی ثواب نکمی بلکہ پورا اجر او ثواب اللہ تعالی ورکی. ولایز دی مربو کدی ظلم نکی رب سا احدن پہی چاواندی. و اذ قلنا للملائکه یوکل چویل مونگا ملائکو تا واقعہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس دا ذکر کی مخکم دا بار بار بیان شوی. و اذ قلنا للملائکه یوکل چویل مونگا ملائکو تا سجدو کیل آدم آدم علیہ السلام تا پس جدون سجدو کلاغی الا ابلیس مگر ابلیس ونکلا کان من الجن و دا ابلیس دا پیریان نا ففسق عن امر ربه نا فرمانی وکلا دا حکم دا رب پلنا د خپل رب د حکم نافرمانی او کله مخکې سورۃ البقره کې مرته دی وضاحت ویلې چې ابلیس تر جناتونه دی او کنا د ملائکو نه دی. ال د کې مرته بیا غ حواله ویلې قاتل الله اقواما یزعمون ان ابلیس کان من الجن او الله تعالی کان من الملائکتی وقال الله تعالی کان من الجن او الله تعالی در پیریان نو. او ال د کې مرته تقریبا سلورو ک پنځه دلائل نور ویلې. یو هغه حدیث میں طویل ہے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملائک الله تعالی د نور نه پیدا کړی دي او ابلیس د شیطان دا پیدا دی د نار نه، نو ځکه یو جنس نه دی. او بل میں طویل ہے چې هغه ملائک الله تعالی معصیت نه کوي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. او بل خبر هم نه کړی و ابلیس خو نافرمانی وکړله. او بل دا چې د ملائکو توالد تناسل نشته دی او د دغه د شیطان او د ابلیس توالد او تناسل دا غشته دی اپات تخذونه و ذریته او اولا اولیا او الته کې بل غایات میلو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم نو الته کې ما دلالت کوي په قبیله او په نسل باندې دا تقریبا پنځش پک دلائل الدمخ کی ذکر شیو کان من الجن او دے پیریان نا ففسق عن امر ربی نو نا پرمانی وکلا دا حکم درف والا فتتخذونه آین سیتا سو دا شیطان لرا و ذریته او اولاد دا غلرا اولیاء دوستان پا طاعت کی دا غٹکے من تبیا تقریبا چنی لس کرتا من تدقب ویلی تفسیر جلالینم دیدے کی دا غمانا کری دا اولیاء تطویعونهم پی معصیت اللہ ذکر شیطان عبادت چا نه دی کړی بلکې د ولایت نه او د عبادت نه مراد طاعت کول د هغې مراد دی من دونی سوا زمانه و هم لکم عدو او دا ستاسو دپاره دشمن د دشمنان دي بیسلی ظالمینا بدله بد دی ظالمانو لرا په بدله د الله تعالی کې بیسلی ظالمینا بدله د ظالمانو دپاره په بدل د الله کې دا شیطان ډیر بد شی دی ظالمان او بیکاره خلق مشرکان هغه د الله په بدل کې څوک اخلي ابلیس اخلي الله تعالی دا ډیر بد بدل دی دا لنډه معنا شوله اسانه معنا شوله بیسا لظالمینا بد دی دغه ابلیس ته پاره د ظالمانو بدلن په بدل د الله تعالی کې چې د الله طاعت نه کوي د غیر الله طاعت کوي ولیکي ته دغه عبارت ته ولیکي بیسا لظالمینا بدلن یعنی طاعتهم بدل طاعت الله تعالی تفسیر جلالین دا معنا کړی ده چې دا الله د طاعت په دی باندې طاعت د شیطان کې نو دا ډیر بد بدل دی طاعتهم بدل طاعت الله تعالی بئس للظالمین بد دی لپاره د ظالمانو بدله په بدل د الله تعالی کې په بدل د طاعت د الله تعالی کې ما شتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا دی آیات کے اللہ تعالی رد کی پاغ چا بنی چی شیطانان دا اللہ تعالی سر شریکان گنی حاصل دا رد دا دے چی دیو اللہ تعالی دا اسمانون و دا زمکی پیدائش پا وقت کی دیو نو حاضر کری دیو موجود نو او اللہ تعالی چی دیو جین سوالا پیدا کول نو دیو ان پاغ وقت کی موجود نو دا اللہ تعالی سر شریکان نش جوڑے دلے ما اشدتهم ندی حاضر کړي ما دغه شیطانان لرا خلق السماوات پیدائش د اسمانونو تا ول ارض د زمکی تا ولا خلق انفسهم او نه پیدائش د هم جنس د دیتا هم جنس انفسهم نو مراد هم جنس مراد دی کله چې الله تعالی دغه شیطانان پیدا کول دیو هم جنس ته الله تعالی بعض شیطانان ندی حاضر کړي بعضی ته ندی حاضر کړي د کټکی چون لیکي نو بیا وګړوړي پدې کې نو تفسیر جلالین معنی کړی دا ولا خلق انفسهم لم احذر بعضهم خلق بعض نری حاضر کړی ما بعض شیطانان پیدائش ته بعض نور ته دا سند شوی الله تعالی نه دی حاضر کړی دا لم احذر بعضهم خلق بعض وما كنت متخذ المذلين او نه مزا نیون کې گمراه کون کو لرا عذدا امدادی المذلين نو مراد څوک دی تفسیر قرطبی مانا کړی دا متخذ المذلین الشیاطین والکفار نه دی الله تعالی نیون کې گمراه کون کول را چې هغه شیطانان او کافران دی عدو دا امدادی الله تعالی غ امدادی نه نیسی نو رد شو په هغه چا باندې چې هغه شیطانان د الله تعالی سره شریک ګڼي و یوم او په هغه ورځ باندې یقول چې اوبو الله تعالی نادو آواز وکړي شرکای الذین شریکان زما هغه کسانو ته زعمتم چې داوی کولی تاسو چې دا شریکان د الله تعالی دي زعمتم چې تاسو ګمان کو پاغي باندې زعمتم زوننتم انهم شرکاو چې تاسو ګمان کو چې دا شریکان د الله تعالی دي الله به توي چې پدعوهم اگر او بري اواز هغه ته وکي دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی او اوبوی الله تعالی چې راو بلای شریکان دما الذین ها کسان زعمتم چې ګمان کا او تاسو باغی باندې یمنعوکم من عذابی چې تاسو به دی باندې دا ګمان کا او چې زما دا عذاب نه بچ کی تاسو باغ خپل شو په او باندې دا ګمان کا او چې د الله دا عذاب نه مونږ بچ کی یمنعوکم عن عذابی من عذابی تفسیر به زاوی دا معنا کړی دا پدعوهم ندیو با आवाज وکي هغه ته فلم یستجیب ولهم نو هغوی به هیڅ جواب ورنکی دیو تا او جعلنا بینهم موبقا او وبګرځو مونږه په منځ دیو کې موبقا زیر توای موبقن بینهم سمانه ده بینهم معنا ذکر کړی ده هم پسیرینو تفسیر بیضاوی وی بین الکپار و آلهتهم او اوب گردو مونگا پمین د دی کافرانو د الیه او دغی کی موبقن زیاده تبای موبقن زیاده هلاکت مراد در نصر جهنم ده او تفسیر جلالین یو بل معنا کړی دا وای موبقن وادیتن من اودیت جهنم دا په جهنم په کندو کې وکند ده الله تعالی بیا غی ته وګرځي موبقن یا په معنا د زید هلاکت سره یا اودیت وادیتن من اودیت جهنم د جهنم په کندو کې دا وکند ده غتی مراد ده ورا المجرمون النار او وی بنی مجرمان خلق النار اور لره تخویف اخروی الله تعالی ذکر کړي پو ظنو ندیو بگمان وکی انو مواقعو ها چی قنن دیو پریوتن کی پداغ جہنم کی ولم یجدو عنها او بنو مدیو دا غینا مصرفا زید اوڑی دلو بل خواتا مصرفا زید اوڑی دلو بل طرفتا نو دا سی بنی چر جہنم نچرت بچی بلکہ اغیط ورغر دی ولقد صرفنا فی هذا القرآن زجر دے پا اعراض او پا جدال دا قرآن کریم سرا ولقد صرفنا یقینا قسما قسم بیان کړی دی مونږه فی هذا القرآن پر دی قرآن کریم کې للناس خلق تا من کل مثل دا هر قسم بیان نه پرون میتم د قویل دا معنی باندې کوي چې من کل مثل هر قسم مثال خو لاندې ذکر کړي هر قسم بیان الله تعالی کړي دی او دا غي وضاحت هم کړي چې دا هر قسم بیان نو مراد څه شي دی وکان الانسان و دے انسان اکثر شیئن زیاد دا ہر چیز نا جدلن پا جگڑی کولو کی پا ٹول مخلوق کے لوی جگڑ مار شیئا سوک دے انسان دے حدیث مانا دے جگڑی کے انسان نو تفسیر بیضاوی مانا کھڑی دا وکان الانسان و دے انسان اکثر شیئن زیاد دا ہر چیز نا جدلن خصومتن بالباطلی پا باطل بانی جگڑی چکی پنا حق پوری چنختے نو دا زیات جگڑی سو که انسانانے کئی اللہ تعالیٰ ویدر سر پا حق کی او پا باطل بانی چی جگڑا کئی وما منع الناس ایو منو از جاہم الہدا و استغفرو ربهم الا انتاتیم سنت الاولین دی آیت کی زجر دے او تخویب دے پا ایمان نراوڑلو باننے اللہ تعالیٰ ویدر خلق ایمان نراوڑی دیو دا سی انتظار کئی او دا خلق چی استغفار نگواری نو دیو دا سی انتظار کئی بل انتظار نہ کہ خدای درز انتظار کئی بس نو کدیو ایمان نہ راوڑی انتظار دیو دا اللہ تعالی دا عذاب کئی بس بل سشیر دیو دا پارا نشت دے وما منع الناس و ندی منکڑی خلق را ایو منو دا ایمان راوڑا لنا اس جاہم الہدا کل چراغ دیو تا ہدایت قرآن کریم راغی پیغمبر راغی ویستغفر ربهم او دا بخنی دا طلب کولونا ویستغفر ربهم دا عطب دے پا یؤمنو باننی نو وعی استغفر ربهم شو دا او دا بخنی دا طلب کولو دا رب پلنا الا انتاتیهم مگر دیو انتظار کئی دا دی خبری چرا شدیو تا سنت الاولین او یاتیهم العذاب و قبولا دی تراشی طریقہ دا پخوانو خلکو او یا راشدیو تا عذاب قبولا مخامخ سوال دا راضی چی سنت الاولین مراب عذاب دے او یاتهم العذاب و قبولات دین مراد عذاب دے نو دا خودوانا یو شیشو نو تاسو پرق ذکر کئی پرق سر اولی کئی بیاورتا یادی پوئی گئی بپی الا انتاتیهم مگر دیو انتظار کئی دیو انتاتیهم چراشی دیو تا سنت الاولین طریقہ دا پخوانو خلکو مراد دین استیسالی عذاب دے چی پا یو زیبانی ٹول تواشی سنت الاولین مراد طریقہ دا پخوانو استیسالی عذاب تی مراد دے پا یو زلوانی ٹول تباشی او یاتیهم العذاب او یا راشی دیوتا عذاب قبلن مخامخ تا دین و مراد استیسالی عذاب نرے بلکی پا بعضی کسانو بانی راشی اگا بعضی تباشی دیوے وینی مخامخ پا خپل سرگ بانی وینی نوشی ٹول پا یو زی تباکی خو بے مخامخ نری دلے کی کنو پا یو زی بانی ٹول یو غرب سر لارل او چې بعضو باندې راشي نو دا بعضی به مخامخ ویني چې دغه تبا شوله نو دواړو کې دغه فرق دی نو سنت الاولین نو مراد عذاب استیصالی شو چې یو بل ویننی بس په یو ځای باندې تبا شي او دغه بل او یاتهم العذاب قبلا نو مراد عذاب دی په بعضی کسانو باندې چې دا نورې ویني دغه تی مراد دی وما نرسل المرسلین حکمت د ارسال الرسل وما نرسل المرسلین و نر علی گمنگ پیغمبران الا مبشرین مگر دیر ورکون کی منن کتا و منذرین او یر ورکون کی نمنن کتا ویجادل الذین اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پجیدال باندھے او جگڑ کئی کافران بالباطل پناروا باندھے باطل خلق چری آغا پناروا باندھے جگڑ کئی بالباطل مراد سے شید اعتراضات کئی دا حق پرست سر جگڑ کئی دغ سے دا حق پبارہ کی دخل کو بزرون کی شکوک و شبہات پیدا کئی لیدحضو به الحق چی وننی پا غی بان حق لرا پا دغ جگڑو پا باطل شبہات بان حق وننی ختمی کی واتخذو آیاتی او نیولی دیدیو آیاتون زما و ما اندیرو او اغسا چی دیو تا یر ورک لیشوی دا پا غی بان نیهودو توقی کلیشوی بس پا غیب سے توقی کیا دا اللہ پا آیاتون پسی او کم عذاب بانی چی دیو یر ورکلیشوی دی ندیو پا غیب پسی توقی کی و ما اندیرو دا دین مراد سشے دی تفسیر زاد المسیر دو تا اشارہ کرے دا دو مانو تا یو ما انذرو ما خوبی پو بهی من النار لدین مراد دا جہنم اور تی مراد دے کل چی دی بی دین خلکو تا دا جہنم دا اور ذکر وکی پاغے پسی ملنڈی کئی پیشاڑی مسخری پسی کئی یا دوی مانا و ما انذرو نا مراد چی دے من القیامہ مراد دا دین قیامت دے کل چی دی باطل پرستو دا وی چی قیامت برازی نو بیا پاغے پسی ٹوکی کئی نو کلوی چیز منگا پلارو نکرا جون دے کاغا کم دے چرا جون دے شولا ومن ازلمو زجر دے پہ عراض دا قرآن کریم ومن ازلمو سوک دے دیر لوی ظالم من من دا غچانا ذکر بے آیات ربی چو وریات رو دے شاغتا آیاتون دا رب دا غا فاعرض عنها و دے مخوالی دا غینا و نسی ما قدمت یداہو او حیر کی دے اغ عملونا ما قدمت یداہو چو مخیلی گری دی لاسون دا تفسیر جلالین ما قدمت یداه من الكفر والمعاصی د کم کوپر کړه دی او کم گناهونه کړی دی اغه ایر کی په لمو ذکر کړی دی دا نیک اعمال د انسان بسنګ زیاتی دا غیر لپاره یو طریقه دا ده نیک اعمال کوا او هیروای او گناهونه دی وکړل اغه ځان ته بار بار یاد را یادوا او د بی دین انسان کاردار چې هغه ګناه کوي ګناه هیر کی او نیک اعمال مخې ته دا خمر ز نمبر می کړی دی سی وایم د نیکو اعمال مثال د تاسو ته ویم دا د سیدل کې یو سړی خزانه جمع کی خزانه خزانه ته روپې ورچي خو هغه حساب نه دا خو نه حساب چې دی کوم دمر او چپای کې پته نه لګي بس هغه هیر کا نو بیا چې کله خزانه کولاو کې پای کې ډیر شی جمع شوی ډیر شی پای کې جمع شوی او چې دسی وای چې یاره نن مې او ته پنځه ورشتري دی بل اور دا مړه وسم پکې ډیر سر روپۍ جمع شوې دي شل درب کې جمع شوې دي هغه ته بیا نورې نه وره چای کنه نو نیک اعمال به هره بس او بد اعمال و خپل ځان ته راایې ګناهونه چې دامي کړی دي او بد انسان کمی هغه خپل بد اعمال هیر کی او نیک ځان ته رامخې ته کیږي مړه زه خلوی بزرګ یم و نسیه ما قدمت یداه او هیر کړی دي او هغه عملونه چې مخکې لګری دي لاسونه دي من الکفر والمعاصی انا جعلنا على قلوبهم يقينا غرزول دي مونږه د دې پزلونو باندې یقینتن پر دې منکون کی ایب قهو د پوی د قران کریم نه او فی اذانهم او په غوږون د دې کی وقلن درون والے دي د دې مخ کی وضاحت بار بار ویل شوی دي یعنی د بی دینه یا قصه هغه پکې دي د شرک او کبر قصه و ان تدعوهم او کرابلی تدیو لرا الی الهدى هدایت طرف ته تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دي الی الهدى الی الایمان والقران کته دې بی دین خلکو ته دعوت ورکی ایمان ته او یا قران کریم طرف ته پل یهتدو اذن ابدا نو لار نه مومی دیو اذن په دغه وخت کې ابدا نه چری یعنی ایمان هم نه قبلی او دغه سی قران کریم دعوت هم نه قبلی و ربک الغفور ذو الرحمه ترغیب الله تعالی ذکر کوي توبه ته او بیا په اخر کې الله تعالی تخویف دنیوی ذکر کوي و ربک الغفور و رب صاحب خنک ان کے ریز الرحمہ مہربانی والا دے لو یو آخذهم کچرینی ولی اللہ تعالی دے خلق در آبی ما کسبو پا سبب دا اغا عملون بانی چی دیو کری دی لعجل لهم عذابا نخام خاضر بیور کری وی دیو تا عذاب بل لهم موعدن بلکی دیو دا پارا وقت دے مقرر لی جدو من دونی ہی حچری و انو می دیو من دونی ہی مخی دا غینا موعلن زید پنایی دا اللہ دا عذاب در اطلو نمخ کی ردیو دا پارا دا سیزی نشتره چی دیو آغیت پنایو آخلی بلکی دا اللہ تعالی عذاب بپیرا دی و تلک القرا اهلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمهلکیم موعدا دی آیت کی اللہ تعالی تخویفی دنیاوی ذکر کرے او تلک القرا کی اشاره دا اغا کلی چی اغا اللہ تعالی توا کری دی عادیان دی سمودیان دی قوم دلوت علیہ السلام قوم دنوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تلک القرا دغه کلی یعنی هغه کلیوال اهلکناهم هلاکړی مونږه غیلره لما ظلمو کله چې هغه ظلم وکړ په شرک کولو سره وجعلنا لمهلكهم موعدا او مقرر کړی مونږه د هغه د هلاکت لپاره موعدا وخت مقرره د څومره کلی چې الله تعالی تبا کړی دي نو د هغه د هلاکت لپاره الله تعالی وخت مقرر کړی نو په خپل وخت باندې هغه تبا شوی دي او هغه غرق شوی دي په هغه باندې.